Ostavljaš me, neka ti je srećno, nađi drugo za mene, ne brini. Snaći ću se nekako bez tebe, da život ovaj živim u tišini. Snaći ću se nekako bez tebe, da život ovaj živim u tišini. Plakati veće, ni tugo srce okititi neću, život dalje i bez tebe teče. Dok traje, pronaći ću sreću. Razmišljam šta me sutra čeka, negdje sreće za mene će biti. Odoljeću želji srca svoga, ja za tobom neću zažaliti. Odoljeću želji srca svoga, ja za tobom neću zažaliti. Dalje i bez tebe teče. To traje, pronaći ću sreću. Ne žalim se, bilo nam je lijepo, mnogo ljepše sa drugom će biti. Rastaju se mnogi što se vole, što se ne bi i mi rastavili. Rastaju se mnogi što se vole, što se ne bi i mi rastavili. Život dalje i bez tebe teče. Dok